япшыкушэнэ рэшъ тхьамыгу къызэрэзэдгъэӏун фаер зэкъошхэм афэдэу шӏушъ зэрэлъэгъу зэпыт хьакӏэр жгъэлъэпӏэныр ишъумэгъупш сыдапӏомэ арэщтэу цӏыф заулэмэ амышӏахэу мэлаишхэр агъэхьакӏагъэх хьапсэчӏэсхэм хьапсым шъузэрэдэчӏэсын фэдэу къин зыщэчхэрэми къин зэрэдэфшэчрэм фэдэу зыщышъумыгъэгъупшэх шӏуарыми дунаим тет цӏыфхэм шъуащыщ зэкӏ зэшъузыныр зэкӏыми арэгъэлъапӏ лӏымрэ шъузымрэ япӏэ къабзэу щэрэт тхьам зинэ зышӏэхэрэр агъэмысэщтых ахъщэм шъукӏэмыхъопсэу шъущыт шъуиӏэми разэ шъурыхъу сыда пӏомэ ежь тхьам къыӏуагъ ныбжи ухэсыныжьыщтэп уизакъуи укъэзгъэныжьыщтэп арышъ гушхоныгъэкӏэ тэӏо зиузхьаныр сиӏэпыӏэгъушъ зыми сыщышынэщтэп цӏыфхэм сыда къысашӏэшъущтыр шъуитхьэматэхэу тхьам игущыӏэхэр къышъозыӏуагъэхэр зыщымыгъупшэх дунаим зэрехыжьыгъэхэм шъуеплъызэ яшӏэшъхъуныгъэ илъэужхэм шъуарыкӏу иисус христос тыгъуасэ зэрэщтыгъэм фэдэу зызэблимыхъун епи щыт егъашӏэми щытыщт ӏоф гъэшӏэгъон зэфэшъхьафхэу цӏыфхэм адрэ цӏыфхэм арэгъашӏэхэрэм зыдящымыгъэхьэх тхьам ӏэнэшӏу щыфэныгъэкӏэ шъугухэр жгъэпытэхэмэ дэгъу ау шхынхэм яхьылӏагъэ унашъохэм чӏэяӏэп а унашъохэм ахэмэ атетэу рыкӏорэ цӏыфхэм яшӏуагъэ зи арагъэкӏырэп тэ тикъурмэн шӏыпӏэ тиӏ чэтэныгъэӏагъэм щыдащэщтыгъэхэм а шӏыпӏэм икъурмэныпхъэ щыщ ашхынэу фитхэу щытыгъэхэп дин пэшэшхом цӏыфхэм япсэкӏотхэр пщыныжьынхэм пае былымхэм алъ зыдихьызэ унэ кӏоцӏэу анахь лъапӏэ зыфаӏорэм ихьэщтыгъ ау былымхэм апкъхэр къэдэчӏыбым щагъэслъыщтыгъэх ащ пае иисуси ӏэлъыкӏэ цӏыфхэм агухэр агъэкъэбзэжьынхэм пае къэлэпчӏэчӏыбым къин щыщэчыгъ арэщтэу емыкӏоу къырахыгъэм тиӏахьэ хэлъыным пае иисус ыдэжь къэлэчӏыбым тыжгъакӏу сыда пӏомэ мыщ дэжьым мыкӏодыжьын къалэ щытиӏэу щытэп къэкӏощт къалэм тыпэплъэнахь арышъ иисус ыцӏэкӏэ тхьам щытхъу фэтэжгъэшъ зэпыт ащытхъур ары тэ тикъурмэныпхъэ ыцӏэ зыгъэлъапӏэрэ ӏупэхэм къадэкӏырэр ары тикъурмэныпхъэр шӏушӏэныри зишъумэгъупш шъуиӏэри нэмыкӏ цӏыфхэм адэжгощыныри зишъумэгъупш сыда пӏомэ ащэдэ къурмэныпхъэхэр тхьам игуапэх шъуитхьэматэхэм аӏохэрэм шъуядэӏу ыкӏи шъуафэӏорышӏ сыда пӏомэ тхьам пэгъокӏ ратыжьыным фаехэу шъупсэхэм афэсакъхэу алъэплъэх яӏоф хэшэтыкӏыныгъэкӏэ мыхъоу гушӏохэу ашӏэным пае шъуядэӏу яӏоф хэшэтыкӏыныгъэкӏэ ашӏэмэ ащ ишӏуагъэ къышӏокӏырэп тхьам шъукъитфэлъэӏу мыхъун зи тыгухэм арылъэу зыдэтшӏэжьырэп сыда пӏомэ ӏоф стэумкӏи шъыпкъагъэ тиӏоу тызекӏонэу тыфай зэкӏэмэ апо сышъолъэӏу шӏэхэу шъуадэжь тхьам къысигъэгъэзэжьынэу шъолъэӏу тхьэлъэӏу ыкӏи аужырэ шӏуфэ сыгущыӏэхэр гупсэфыныгъэ къытэзытырэ тхьам тизиусхьан иисус христосэу мэлхэм ямэлэхъошхор лӏагъэхэм къахигъэтэдыкӏыжьыгъ иисус ылъ ары мыкӏодыжьын зэзэгъыныгъэу тхьам ежьырэ тэрэ тэзыфагу къыдилъхьагъэр мыхъурым фэдэу къэзыгъэшъыпхъэжьыгъэр тхьар зыфаер жгъэсэкӏэным пае шӏо шъуищыкӏагъэ зэкӏэ шъугухэм къарерэлъхь иисус христос илъэкӏыныгъэкӏэ тхьам игъоу ылъытэрэ ӏофхэр шъуярэгъэгъэцакӏэх мыкӏодыжьын щытхъушхор и амин шыхэр къызэрыжгурызгъаӏорэ гущыӏэхэр шъудэнхэкӏэ сышъолъэӏу бэ къышъуфэстхыгъэп тшы тимофей шъхьафитэу къызэратыпщыжьыгъэр шӏэнэу сыфай мыгужъэу къакӏомэ ащ сыригъусэу шъуслъэгъунэу сыкъэкӏощт шъуитхьэматэ пстэухэмрэ тхьам ицӏыф лъапӏэ пстэухэмрэ аӏапэс фэшъубытыжь италием щыщ тшыхэм шъуфэс къышӏуахыжьы шъопстэуми тхьам ынэшӏу къышъерэф амин